wysokie góry, niskie ceny na Allegro. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. A do tego tysiące wakacyjnych i codziennych produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Polski radioprogram Trzeci Czwartek, 13 lipca, jest 10. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Po południu posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego będą wszystkie koła i kluby parlamentarne. Kolejny rosyjski atak na Kijów. Są ofiary wśród cywilów. Komunikacyjny chaos we Włoszech. Trwa tam ogólnokrajowy strajk kolejarzy. Wszystkie koła i kluby parlamentarne potwierdziły obecność na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta. Przekazał to w Trójce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Dodał, że na spotkaniu przedstawione zostaną ustalenia szczytu NATO w Wilnie. Będą też przedyskutowane kwestie związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Wiele decyzji, wiele rozstrzygnięć z jednej strony miało charakter kuluarowy. Nie znajduje się w komunikacji publicznej. Z drugiej strony część dokumentów ma charakter klauzulowany w klauzuli, czy to confidential natowski, czy secret. Dlatego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego również ma charakter niejawny i również z tymi aspektami uczestnicy zostaną zapoznani. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się o 14:30. W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę za pomocą dronów i rakiet. Fragmenty spadły na ukraińską stolicę. Są ofiary wśród cywilów. Na froncie walki toczą się na wschodzie i południu kraju. Ukraińcy bronią swoich pozycji i atakują wroga. W nocy ukraińskim obrońcom udało się strącić dwie rosyjskie rakiety kalibr i 20 wypuszczonych przez Rosjan dronów Shahid. Większość dronów atakowała obwód kijowski. Tam wszystkie maszyny były zniszczone. Wyjaśnia rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ignat. Odłamki Shahidów uszkodziły budynki mieszkalne w czterech dzielnicach Kijowa. Cztery osoby zostały ranne. Są doniesienia o jednej ofierze śmiertelnej. Rosjanie ostatniej doby za pomocą artylerii ostrzeliwali też miejscowości w pobliżu frontu. W obwodzie chersońskim zginęło dwóch cywilów. Ukraiński sztab generalny poinformował o przesuwaniu się w głąb terytorium wroga na południe od Bachmutu w obwodzie donieckim i na południe od miasta Orichiv w obwodzie zaporowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Michail Saakaszwili musi wyjechać z kraju, by przeżyć, uważa prawnik byłego prezydenta Gruzji. Nika Gwaramia w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką wyraził nadzieję, że pomoże w tym wczorajsza wizyta polskich lekarzy w Tbilisi. Prawnik podkreślił, że ta wizyta była długo wyczekiwana. Wiem, że jest w bardzo złym stanie. To jest więzień polityczny. Wiem, że był traktowany w sposób nieludzki. To były prawie tortury według międzynarodowych standardów. Mam nadzieję, że ta wizyta pomoże w uwolnieniu go. Musimy doprowadzić do tego, by został zwolniony i by przeżył. Michail Saakaszwili odsiaduje wyrok 6 lat więzienia za rzekome nadużycie władzy. Do więzienia trafił w październiku 2021 roku. Tam prowadził strajki głodowe. Kilka miesięcy później został przewieziony do szpitala, w którym przebywa do tej pory. Inspekcja handlowa na zlecenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczęła kontrolę w 70 skupach świeżych malin. Chodzi o zakłady przede wszystkim w województwie lubelskim i mazowieckim. Istotne jest przede wszystkim, co konkretnie ma być kontrolowane, mówi prezes lubelskiej izby Gustaw Jędrejek. Jeżeli to będą kontrolowane owoce, które zalegają, przyjechały z zagranicy, bo nie tylko z Ukrainy, z Mołdawii, z innych krajów, z Serbii i tam szukanie pozostałości lub jakiegoś towaru, który nie powinien przekroczyć granicy lub nie powinien być u nas na rynku puszczony do dalszej konsumpcji, no to rozumiem. Ale jeżeli będą badane owoce polskich rolników, no to tego już nie rozumiem. Chociaż nasz produkt też powinien być kontrolowany i jest kontrolowany i jest, śmiem powiedzieć, bardzo dobrej jakości. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w tym tygodniu, że podejrzewa zmowę cenową między skupującymi owoce podmiotami z kapitałem zagranicznym. We Włoszech z powodu ogólnokrajowego strajku kolejarzy, który rozpoczął się w nocy, panuje komunikacyjny chaos. Jak dotąd odwołano ponad połowę pociągów. Pozostałe docierają do celu z dużym opóźnieniem. wszystkie najważniejsze centrale związków zawodowych, protestując przeciw pogarszającym się warunkom pracy, proklamowały 23-godzinny ogólnokrajowy strajk kolei. Wczoraj minister transportu Matteo Salvini pośredniczył w negocjacjach ostatniej szansy między związkami zawodowymi i pracodawcami. Jednak porozumienia nie osiągnięto. Minister, korzystając ze swoich uprawnień, skrócił czas trwania strajku o połowę, do godziny 15. Decyzję tłumaczył tym, że w temperaturach sięgających 40 stopni nie można skazać pasażerów, w tym wielu turystów, na wielogodzinne koczowanie na dworcach. W sobotę od 10 rano do 18 strajkować będą piloci i obsługa lotnisk kilku związków zawodowych. Na razie nie jest jasne, które loty zostaną odwołane. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wakacyjne słońce nad Myśliwiecką, no ale to wyjątek, bo generalnie czyste niebo, bezchmurne i wakacyjna pogoda tylko dzisiaj na północy. No i dobrze, tak powinno być w wakacje. Tam, gdzie są wakacje, tam powinna być pogoda, czyli nad morzem, na Mazurach. No a reszta kraju niestety trochę pokrzywdzona dzisiaj. Miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie również burze. Ciepło od 24 do 28 stopni, chłodniej tylko nad morzem i w górach, 19 do 22. Wieje słabo, no ale jak przydarzy się burza, to porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maciej Załęcki za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. 6 minut po godzinie 10:00, to jest Trójka, przed południem ponownie. Dzień dobry Państwu. Baila. Let me see you dance, baby. Trzeci Polskiego Radia. Równo kwadrans po godzinie 10. Dziś w naszym paśmie popularno-naukowym zajmujemy się tym, co czeka nas w najbliższy weekend, czyli upałem. Rekordowo wysokie temperatury tegoroczne, podkreślam. Prawdopodobnie zanotujemy w ciągu najbliższych kilku dni. No i teraz, proszę Państwa, zupełnie na poważnie o tym, jak na wysokie temperatury reagują nasi przyjaciele, nasze zwierzęta. Psy, koty, no ale także papugi, świnki morskie czy wiewiórki. Zwierzęta te żyjące na wolności i te w naszych domach. Czego potrzebują od swoich opiekunów? O tym Jacek Frenzel. Synoptycy zapowiadają, że najbliższy weekend będzie wręcz upalny. Temperatury mają w niektórych miejscach sięgać aż 35 stopni. Jak w takie upały reagują zwierzęta? Zwierzęta, które występują u nas naturalnie, one bardzo sprawnie radzą sobie z upałami, o ile środowisko zapewnia im do tego odpowiednie warunki. Mówi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo w Łodzi. Zwierzęta na przykład jak wiewiórki chowają się gdzieś w dziuplach. Dziki, łosie, sarny szukają cienia, ewentualnie schładzają się w okolicach zbiorników wodnych. Natomiast jeżeli chodzi o naszych domowych pupili, no to tutaj sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ jak wiadomo, w miastach panuje betonoza, czyli mamy wielkie połacie wyłożone betonem, asfaltem czy płytkami chodnikowymi. No i tutaj trzeba pamiętać, żeby nasze pupile miały możliwość przespacerowania się nie po rozgrzanym asfalcie, tylko wybierać takie ścieżki, gdzie będą mogły poruszać się po trawniku czy po ziemi, ewentualnie jeżeli trzeba przejść dłuższy dystans psem, zanim dojdziemy do jakiegoś trawnika, zapewnić mu jakieś osłony na jego opuszki palców. Nie powinniśmy zamykać zwierząt w ciasnych i zamkniętych pomieszczeniach bez klimatyzacji, dlatego że większość naszych zwierząt domowych bardzo łatwo ulega przegrzaniu, szczególnie psy, koty. Mówi Krzysztof Jażdżewski, zastępca głównego lekarza weterynarii do spraw zdrowia i ochrony zwierząt. I tutaj może dojść po prostu do udaru cieplnego. Ponadto w taki dzień jak dzisiaj wszystkie ssaki muszą mieć stały dostęp do wody. Trzeba ją często wymieniać i powinna być chłodniejsza trochę, więc powinna troszkę pomóc w obniżeniu ciepłoty ciała. No i oczywiście nie podajemy ciężkich posiłków. W zasadzie fizjologicznie powinniśmy postępować tak, jakbyśmy mieli do czynienia z dzieckiem. Unikajmy na pewno dzielenia się z naszymi pupilami lodami dla ludzi. Zwłaszcza groźne są lody czekoladowe, ponieważ czekolada dla wielu pupili, takich jak koty czy psy, jest wręcz trująca. Ewentualnie, jeżeli już chcemy bardzo podzielić się jakimś lodem razem z nami, to wybierajmy tylko sorbety. Starać się nie utrzymywać zwierzęcia bezpośrednio na słońcu. Jeśli mówimy tutaj o tych pupilach typu psy, koty, fretki, czy jakieś nawet ptaki, nie trzymać ich na słońcu. Stały dostęp do wody i oczywiście nie forsować. To też jest ważne, żeby przy tak wysokich temperaturach nie wyjść gdzieś z psem i nie zacząć biegać w środku dnia, bo to też może doprowadzić do niewydolności serca. Pamiętajmy też, że zwierzęta sędziwe, zwierzęta w zaawansowanym wieku, te zapotrzebowania i wymagania mają zdecydowanie inne niż młode osobniki, więc jeżeli mamy starego psa czy kota, szczególnie uważajmy na te upały. No i te temperatury zdecydowanie to nie są okoliczności sprzyjające uprawianiu jakiegokolwiek wysiłku fizycznego na dłuższą metę na wolnym powietrzu, takich jak bieganie, czy nawet jazda na rowerze, no o czym na pewno jeszcze wspomni dzisiaj Krzysztof Łuniewski w jego pozycji biegam, bo lubię. Tymczasem warto pamiętać, żeby wybierając się na spacer czy w podróż z naszym pupilem, mieć miskę, mieć butelkę wody w domach, jeśli mamy klimatyzację, nie wyłączajmy jej, jak wychodzimy do pracy, a jak nie mamy klimatyzacji, no to zostawmy przynajmniej uchylone okna. Do jedzenia psom czy kotom możemy podawać mięsne, zamrożone porcje lodowe, ale nie polewać wodą. No chyba, że idziemy razem z naszym pupilem pod kurtynę wodną, to może jakoś da radę to wszystko pogodzić. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Trójka przed południem, 19,5 minuty po 10. Polskiego Radia. Zbliżamy się do 10.30, dwie dwójki, siedem trójek. Doskonale Państwo znają nasz redakcyjny numer telefonu i dzwonią. U mnie, jeśli o pogodę chodzi, czasami używa się jeszcze takiego sformułowania, kiedy jest gorąc czy spiekota i nie ma chmur, mówi się patelnia, gdzie słońce smaży. Jakiś czas temu doszliśmy do wniosku ze znajomymi, że w tych latach ta patelnia jest jeszcze większa niż poprzednio. Dbajmy o siebie, żeby nie dać się usmażyć, ugrillować. Autopromocja. Antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Punktualnie 10.30 na wszystkich zegarach w Polsce. Czas na serwis kulturalny. Jacek Pietrasik. Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Więc nieprzypadkowo chyba 13 lipca urodzili się na przykład Marek Piekarczyk, polski wokalista, członek legendarnego zespołu TSA, czy Tomasz Thompson Lach, polski wokalista, członek zespołu Afromental, popularny juror programów muzycznych. Skoro tak, to tym razem na rockowo. Na zamku w Bolkowie startuje dzisiaj po raz 25. legendarny już festiwal Castle Party. Jeden z największych w Europie festiwali muzyki w klimacie rocka gotyckiego. Dzisiaj zagrają m.in. The House of Usher, Psychoformalina i Cierń. Natomiast wczoraj w Kazimierzu Dolnym wystartowała tegoroczna edycja Kazimiernication. Dzisiaj z kolei startują koncerty. Od godziny 19 po kolei. Kazimierska Orkiestra Dziadowska, Blenders, Kasia Nosowska i Vito Bambino. Koncerty na scenie w Kamieniołomach do soboty, a szczegółowy rozkład grania, jak i wydarzeń towarzyszących na stronie festiwalu. Teraz przenosimy się na Mazury, do Ostródy, gdzie o godzinie 20 w tamtejszym amfiteatrze rozpocznie się trasa koncertowa Wodecki Twist Oczarowanie, która jest letnią kontynuacją popularnego krakowskiego festiwalu. W 9 największych polskich amfiteatrach wystąpią m.in. Alicja Majewska, Kuba Badach, Kasia Cerekwicka, Krzysztof Kiliański czy Sławek Uniatowski. Artystom towarzyszyć będzie orkiestra Tomasza Szymusia. Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się w Dolinie Szarlotty pod Słupskiem Festiwal Legend Rocka, który swoją pierwszą edycję miał w 2007 roku. Wystąpiły tam już takie gwiazdy jak na przykład Carlos Santana, Alice Cooper, Andrzej Nowak i Złe Psy, ZZ Top czy Bob Dylan. Ale zarówno o historii, jak i o zbliżającej się edycji więcej o 14.15 opowie państwu organizator festiwalu Mirek Wawrowski w audycji Trójka do Trzeciej w rozmowie z Katarzyną Cygler. Serwis kulturalny przygotował Jacek Pietrasik, a kolejny serwis kulturalny o 14.30. Papierosa i odejść, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Między nami.

Trójka przed południem. 20 minut dzieli nas od godziny 11. Czas na wycieczkę. Na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Dziś wracamy po raz kolejny zresztą na piękne Podkarpacie. Celem naszej podróży będzie tym razem Zarzecze z urokliwym pałacem i otaczającym go parkiem romantycznym z przełomu XVIII i XIX wieku. Park ma powierzchnię około 9 hektarów, ale resztę opowiedzą już o nim Państwu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Pałac, o którym dziś Państwu opowiemy, dawniej należał do najpiękniejszych na Podkarpaciu. Otoczony wręcz bajkowym ogrodem i parkiem był oczkiem w głowie fundatorki wspaniałego założenia, czyli Magdaleny Morskiej z Dzieduszyckich i jej męża Ignacego. Ich dzieło także obecnie coraz bardziej zadziwia odwiedzających to miejsce, gdyż od lat sukcesywnie prowadzone były w nim prace renowacyjne, a w samym pałacu znajduje się m.in. Muzeum Dzieduszyckich. Najstarsze informacje o wsi pochodzą z lat 30. XV wieku. Do grona wielu właścicieli możemy zaliczyć rodziny cieszackich Ramszów, Mzurowskich, Siennowskich i Krzeczowskich. Około 1730 roku majątek stał się własnością Morskich, a pod koniec tego stulecia był już w posiadaniu wspomnianych Dzieduszyckich. Początkowo Zarzecze należało do Aleksandra Morskiego, a potem jego syna Ignacego, który ożenił się z córką Dzieduszyckich Magdaleną. Po ich rozwodzie w 1817 roku majątek był własnością już tylko Magdaleny. O rany, co się porobiło. Historia obecnego pałacu sięga jednak XIX wieku. Pałac w Zarzeczu zbudowany został w latach 1817-1819 za sprawą wspomnianej hrabiny Magdaleny Katarzyny z Dzieduszyckich. Projektantem budowli był znany wówczas architekt Christian Piotr Eigner. W tym samym czasie wznoszono również budowle gospodarcze na wzór holenderski, co ciekawe, którego gospodyni była fascynatką. No i oczywiście kształtowano wówczas całe założenie pałacowo-parkowe. Czyli fanka Holandii, ale pałac jest też bardzo malowniczo położony, więc miała ku temu powody, żeby jakoś przypominać o kulturze holenderskiej. Pałac osadzono na południowym krańcu wzgórza stromo opadającego ku rzeczce Mleczce. Ta nieregularna budowla składa się z piętrowego i podpiwniczonego pałacu na planie prostokąta, z ciekawą rotundową wieżą i piętrowej, również podpiwniczonej oficyny. Obydwie części pałacu łączy parterowa oranżeria, która przechodzi w drewniany ganek, pergole. No, ciekawostką jest galeria kolumnowa, która obiega ją tylko z nie w całym obwodzie, lecz jedynie w 2/3. A do dziś dawne sale pałacowe też słyną ze swojego piękna, czyli zachowały się. Och, pomieszczenie były bardzo bogato, ale i także fantazyjnie zdobione. Salon okrągły górny posiadał m.in. wspaniałą posadzkę złożoną z kilku rodzajów drewna. Na dole uwagę przyciągał salon okrągły, który był wykorzystywany jako sala balowa, a także salon żółty, który charakteryzował się ciekawą dekoracją sztukatorską i malarską, no, która niestety uległa zmianie po 1860 roku. Bardzo ciekawy pokój był również, jak jego nazwa wskazuje, pokój, w którym świeci słońce. A świeciło? No, efekt pogodnego dnia zapewniały białe szafki i malowidła na suficie przedstawiające pogodne niebo, a to świecące słońce było spowodowane lampą z mlecznego szkła, która właśnie pełniła tą rolę. Dla przeciwwagi, co ciekawe, w pałacu znalazło się również pomieszczenie nazywane pokojem, w którym pada deszcz. Rozumiem, że na ścianach były smugi deszczu i ciemne chmury. I kropelki u góry. Które spadały, czyli dziurawy dach? Oj, byle nie dziurawy dach. No właśnie. Ale potem pałac w Zarzeczu znalazł się w posiadaniu Dzieduszyckich, o których już wspominaliśmy, no, a od których też przyjął swoją obecną nazwę. Magdalena zmarła w 1847 roku, a majątek przed śmiercią przekazała bratu hrabiemu Józefowi Dzieduszyckiemu. W tym samym roku Zarzecze trafiło w posiadanie Włodzimierza Dzieduszyckiego, a potem także Tadeusza i Pawła. No i ostatnim właścicielem był hrabia, również Włodzimierz, nazywany juniorem. Jakie były zatem losy pałacu po zakończeniu II wojny światowej? bo umieszczono tam przecież technikum rolnicze. Wcześniej jeszcze, bo pod koniec 1944 roku wyposażenie rezydencji przewieziono do magazynów Muzeum w Jarosławiu, dzięki czemu częściowo ocalało. No a potem obiekt systematycznie ulegał zniszczeniu. Na szczęście dziś jest własnością gminy Zarzecze i po przeprowadzonym remoncie jest siedzibą wspomnianego na wstępie Muzeum Dzieduszyckich. No i będąc oczywiście na miejscu, nie możemy również nie wspomnieć o tym przepięknym parku, który otacza ten jakże niezwykły pałac. Do Zarzecza zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Mądrzejsza miałam być. ślad. Jak zaklęcie słyszę wciąż twoje imię, śpiewa kwiat. Tyle szans tych ostatnich rozdałam, po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przed tobie zabłądzę znów i nie znajdzie mnie nikt. Z tobą nie umiem wygrać, gdy patrzysz mi w oczy znów tracę. Jak wygrać z upałem? 7 minut przed godziną 11:00 dziś w Trójce przed południem próbujemy razem z Państwem uszeregować określenia dotyczące temperatur, jakie nas czekają w najbliższych dniach. No i proponowany porządek jest taki. Gorąc to jest do 30 stopni. Powyżej 30, jak ustaliliśmy, zaczyna się upał. Od 32 spiekota, od 34 skwar. A powyżej 36,6... No nie znajduję lepszego określenia. Hot like hell. Co Państwo na to? 2 2 7 3. Not enough, more than understanding. We could use some.